eens op een nacht, schat, lag ik te dromen. Ik droomde dat jij weer bij me was. Maar toen ik zag, schat, dat het een droom was, huilde ik mijn kussen nat. You are my sunshine, my only sunshine. Jij maakt me happy bij triestig weer. Je moet toch weten dat ik je lief heb. Een ander zonnetje bestaat voor mij niet meer. Je zei me eens, schat, dat nooit een ander tussen ons beiden komen kon. Maar je verliet me, ging naar een ander. Met jou verdween toen ook mijn zon. You are my sunshine, my only sunshine. Je maakt me happy bij triestig weer. Je moet toch weten dat ik je lief heb. Een ander zonnetje bestaat voor mij niet meer. Toch blijf ik altijd nog van je houden. Al heb je mij dit ook aangedaan. Zelfs als je wegblijft en mij laat lijden, blijft toch mijn hart steeds voor je slaan. You are my sunshine, my only sunshine. Jij maakt me happy bij triestig weer. Je moet toch weten dat ik je lief heb. Een ander zonnetje bestaat voor mij niet meer. You are my sunshine, my only sunshine. Jij maakt me happy bij triestig weer. Je moet toch weten dat ik je lief heb. Een ander zonnetje bestaat voor mij niet meer. You are my sunshine, my only sunshine. Jij maakt me happy bij triestig weer. Je moet toch weten dat ik je lief heb. Een ander zonnetje bestaat voor mij niet meer. Een ander zonnetje bestaat voor mij niet meer.